بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sad. Sad. Wal Qur'ani dhi dhikr. Na hapa kwa Qur'ani yenye mawaidha. Bali alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Lakini waliokufuru wamo katika majivuno na upinzani. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Mataifa mangapi tumeangamiza kabla yao na wakapiga kelele, lakini wakati wa kuokoka ulikwishapita. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhdhab. Na walistaajabu kuwajia mwonyaji anayetokana nao wenyewe, na makafiri wakasema huyo ni mchawi mwongo. Aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab. Amewafanya miungu wote kuwa ni Mungu mmoja tu, hakika hili ni jambo la ajabu. Wa talaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru 'ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Na wakaondoka wakubwa wao wakiwaambia, nendeni zenu na dumuni na miungu yenu, kwani hili ni jambo lililopangwa. Ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq. Sisi hatukusikia haya katika mila hii ya mwisho, haya si chochote ila ni uzushi tu. Unzila alayhi dhikru min baynina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqu adhab. Ati yeye tu ndiye aliteremshiwa mawaidha peke yake katika sisi, lakini hao wanashaka na mawaidha yangu bali hawajaionja adhabu yangu. Am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Au wanazo wao hazina za rehma za Mola wako mlezi mwenye nguvu mpaji. Am lahum mulku as-samawati wal-ardi wama baynahuma falyartaqu fil asbab. Au wao wana ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo kati yao, basi na wazipande njia za kwendea huko. Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab. Hao ni askari wataushindwa miongoni mwa makundi yatayoshindwa. Kadhabat qablahum qawmu Nuhin wa Adu wa Fir'aun dhul autad. Walikanusha kabla yao kaumu ya Nuhu na akina Adi na Firauni mwenye majengo. Wa Thamud wa qaumu Lutin wa ashabul Aika ulaika al-ahzab. Na Thamudi na kaumu Lut na watu wa machakani, hayo ndiyo makundi. In kullun illa kadhaba ar-rusul fa haqqa 'iqab. Hao wote waliwakadhibisha mitume, basi wakastahiki adhabu yangu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Surat Sad imeteremka Maka. Sura hii ni ya 38 katika sura za Qur'an tukufu, na ni sura ya Makka na aya zake ni 88. Sura hii inatueleza namna ya inda ya washirikina walivyokuwa wakiufanyia wito wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uhasidi wao kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomkirimu kwa kumpa utukufu wa utume na kumteremshia Qur'an.